فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسال كوسو دوادا برنامج كدو حوريسيد ديعاد اسلاميكا الفرقان قدبد ان شاء الله عواتو مغلي دونتان وها كميدا مناسبه لوو وريجيناي جي لوو تالاغلاي ان لوو قالو رغي دوان اوغاندا اسكا كولاي مغالدا بولمرير اي غوبل كشبيلا هوسه او كدعدي كونيا برو وربخين كوسابسان موقالكا اي ليداي خيرد عيدمد اوغاندا اي كدغانايين مغالدا بولمرير اي غوبل كشبيلا هوسه وري محمد ظاهر او هلكا تغي ايا انو هاي وربخينتا اسيغو سدو كلانا كا ورميا وخي اسكا بدلاي مغالدا بولمرير muddo 9 sano ah oo mooga barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan kulan lagu bogaadinay weerarkii ka dhacay masagowaa ee lagu leeyahay ciidamada dawladda federaalka ah oo lagu qabtay magaalada Eelbuur ee gobolka Galgaduud. Waliga walaal Islaamiga Galgaduud iyo hoggaamiyaal dhaqan ayaa ka hadlay oo deer garabareeg seel barnaamijka waxa wareysay oo faafas هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. sida ka warqabtaan intii hore inoo la socotay dhawaan ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen waxay weerar ku qaadeen filisan ciidamada Uganda ay ku lahayeen magaalada Boolamareed ee gobolka Shabeelaha Hoose. Bayaanka soo baxay xarakada shabaab ee mujahideen ayaa lagu sheegay in 200 oo askari lagu dilay weerar ka dhacay Boolamareed, iyadoo hubkii iyo qalabkii ay haystaan ay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen iyo waliba dadka deegaanka. Hadaba wariye Maxamed Daahir Cali oo ka tirsan howlwadeenada idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa sida intii in dhageysanaysay la socotay waxa uu maalmeyntaga ka soo waramayay gudaha magaalada Boolamareer iyo xerada ciidamada Uganda. Waxyaabihii xerada ku arkay iyo isbeddelka magaalada ka dhacay muddo 9 sano oo uu mooga ayuu warbixin ka diyaariyay. Maalinnimo Sabti ah 7 bishan Dulqacda ayaan ka baxay xarunta warbaahinta Al-Furqaan aniga oo ku sii jeeda magaalada Boolamareer oo jimcihii tagay uu ka dhacay dagaal culus oo lagu soo afjaray saldhig weyn oo magaalada ay ku lahaayeen ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS ee midowga Afrika. Maalintii xigtay oo ahad ahayd taariikhda hijrigana ay ku beegneyd 8 Dulqacda, abaaro 7 duhurnimo ayaan gaaray magaalada oo xilligaasi xurka ah shishaayaha iyo kabaqaadkiisa. Safarka waxaa igu wehelinayay wafdi uu hoggaaminayay waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose, Sheikh Cabdisamad Abu Abdiraxmaan. Kuma sii mashquulin inaan gudaha u sii galo magaalada oo waxaan durbadiiba abbaaray xerada Uganda. Xerada aad bay u weyntahay, wax ka yar 2 kilomitir ayay u jirtaa magaalada. Horey xeradan waxay u ahayd beer uu lahaa mid ka mid ah dadka ku nool Boolamareer. Shishaayaha ayaa jaray geedihii ku yaalay beerta, sidoo kale waxa ay jareen dhul ballaaran oo beerta ka horeeya si ay u arkaan cid kasta oo ku soo dhowaata saldhigooda. Durbadiiba markaan gaaray idinka hore ee laga gala saldhigga ah, waxay indhahaygu qabteen meydadka ilaa 12 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, kuwaas oo rasaastu ay haleeshay iyagoo u cararaya dhanka magaalada. Xerada ayaan gudaha u sii galay, waxayna indhahaygu qabteen meydadkii ugu badnaa ee askarta Uganda. Meydadka way qurmeen, wayna dildilaaceen, waxaana ka duxayay dufanka doofaarka, urka daran ee ka soo baxaya meydadka askarta Uganda, iyo nadaafad darada ka muuqata xerada. Qof kasta oo inaga mid asanka ayuu qabsaday. Intooda badan xabadu madaxa ayay kaga taalaa, waxaana soo daatay maskaxdooda. 2 dhufays oo isku dhow, wax ka yar 5 tilaabana isku jira, ayaan ku arkay midadka 13 askari oo isbarkaday. Dadka xerada yimid ee loo fasaxay waxay qaarkood ii sheegeen inay suurtagal tahay in qorya ay ku hoos jiraan godadka ay ku jiraan midadka askarta Uganda, balse waa la waayay qof ku dhiirata oo qoryaha si kala soo baxda dhufaysyada. Sababu ku aadan inaan loo dhowaan karin oo ay si xadaaf ah u qurmeen. Waxaa la ii sheegay in qaybta hore dagaalka ay ciidamada isku dayeen inay isdifaacaan, balse ay sas iyo argagax ka qaadeen dhowr amaliyadna furnimo ah oo si isxigxigta loogu dhuftay dhufaysyadooda. Waxaa xusid mudan in askari kasta oo ka mid ah meydadka ciidamada Uganda ayaan arkay uu xirnaa tuutahooda, taas oo muujinaysa inay u diyaarsanaayeen dagaal kasta oo kaga yimaada Al-Shabaab, taasi oo beeninaysa in ciidamada la gaaday iyagoo hordaya teendhooyinka xerada oo intooda badan gubtay. Aad ayay isugu dhowaayeen, waxaana sidoo kale isku muuqday gudadka ay quteen ciidamada Uganda. Sheikh Cabdisamad Abu Abdiraxmaan, waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose, ayaa la hadlay warbaahinta isagoo taagan mid ka mid ah dabaabaadka lagu gubay askarta Uganda. Maanta waxaa ilaahay mahadiis in inoo soo gashay inaan dul istaagno cadawgii ee meesha lagu halaagay ee deegaankan ku soo duulay muddo badan ee dhibaato badan ku hayay waxaan u jeednaa maanta horteena ka muuqdo oo wax lagu farxa ah xaqiiqatan oo quluuta muslimiinta xawaan ay ku caafimaado ee taangiyaashi oo guban oo xirada dhex yaalo baqtigoodi oo tarab tarab u daadsan oo meel baxo in qayb yeelan waxaan ala soo koobi karin agabkoodii ay wataan ee ay wateen isticmaalayaan xirada dhaxdaasan daawooyinka isticmaalayaan xirada dhaxdaasan raashinkoodii baqtiga isticmaalayaan doofaaradii ay cunayaan xirada dhaxdaasan ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma san bible-ki ee waxaan ay hormarnayeen duulanka u ahaayeen oo xirada dhaxyeelo maanta waxaan wax lagu farxo way xaqiiqatan waxaan kaloo xirada ku arkay doofaar iyo digaag tir badan oo u diyaarsanaa inay karsadaan kuwaas oo ku jiray qabowjiyaal qaybta ay cuntada ku karsadaan waxa yilay oo ii muuqday mashiino casri ah oo markiiba karinaya raashin iyo hilib badan kuwaas oo ku shaqeeya koronto si ay kaga badbaadaan in khasaare ay kala kulmaan marka ay isku dayaan inay biyo doontaan waxay xerada gudaheeda ka dhisteen ceel biyood ay u adeegsanayeen matooro biyo soo saara iyo kuwo nadiifiya eeyo waasha iyo kuwo fiyo oo ay lahaayeen askarta Uganda ayaan ku dhex arkay xerada kuwaas oo cunaya hilbaha iyo lafaha midadka askarta Uganda gawaari badan oo gubtay kuwa iyagoo nabad qaba ay ka carreen iyo matooro casri ah oo qaramada midoobay ay siisay ATMIS ayaa qayb ka ahaa ghanimadii aan xerada ku arkay maalintii koowaad ee dagaalka ilaa maalintii afaraad xerada waxaa guranayay oo la fasaxay dadka ku dhaqan buulamareer laba container oo qoryo iyo rasaas ay ku jireen ayay furteen shacabka qoriga AK-47 ayaa wax ka yar $400 lagu kala iibsanayay magaalada buulamareer halka qoriga BKM-ka iyo dhashiikaha la ii sheegay in la kala siisanayay wax ka yar $3,000 ka Mareykanka ah maalintii koowaad waxaa inta badan shaqadiida ku qaatay xerada inkastoo saacadihii dambe aan gudaha u galay xaafadaha buulamareer magaalada waxaa ka muuqanayay raadad muujinaya dib u dhaca fasaadka iyo fisqiga ka dhashay shishayaha iyo dadka la shaqeeya ee Soomaalida kuwaas oo 9 sano ka hor la wareegay magaalada odayaal aan wareysta ayaa ii sheegay in caruurta qaar ay barteen xashiishka oo ciidamada Uganda iyo kuwa dowladda ay ku beereen beeraha magaalada ammaan male magaaladii wax amni haba yaraatee ma yeelan hadii ilaahay ku roon yahay qof la qabti rabaa waxba lagu dhufanay 10 qofood meeshaan xashiish iigu fal oo aniga beertayda ii fal xashiishka hadii kalena waa lagu dilay la yiri waa lagu dilay oo beeraha xashiish caadi ah lagu abuuray beeraha xashiishka lagu abuuray waa lagu dilay dadka lagu dilay dad ay lagu dilay meeshaan waxyaabo aanan ku arki jirin magaaladan abaarta noo keentay oo ma aragtay dhibka noo keenay waxa kamid ah muqaadirada beerahan lagu abuurtay waa gartay yaa ku abuuray waxa ku abuurtay nimanka ma aragtay shaq dawladda ay wadatay Afrikaantooda si fiican ayaa ku abuurtay muqaadirad nooga abuurtay meeshii oo si xoog ah oo si xoog ah haddaad la hadashina xabada lagu dhufanayaa waliba dabada laga laadayaa waa gartay marka aan wax dhiba waa iska adkaysanayno duruf baan ugu haysay waa iska cabursanayn si fiican aad iyo aad baan u cabursanayn duruftu jirta awgeedan ugu qaxi weynaanaga muuqaalka magaalada oo 10 sano ka hor ahaa mid aad u qurxoon maamul islaami ahna uu ka talinayay ayaa hadda aad u liitay lagumana tilmaami karo magaalada dhameysatay wixii looga baahnaa in laga helo suuq weyn oo badarka lagu iibiyo ayay lahayd magaalada halka dhismaha iyo ganacsigana uu ku socday si xawli ah qurba joogta ayaa ku soo helinayay magaalada iyagoo iibsaday beero xoolo iyo dhul sidoo kale magaalada waxa ay lahayd suuq xoolaha lagu iibiyo oo meelo kala duwan looga xirnaa dhismooyinkii qurxoonaa ayaa burburay lamana dayactirin wax kasta oo wanaag ah iyo horumar meesha ayay ka baxeen waxaana bedelay wax kasta oo dib u dhac ah laguna fasahadinayo ummadda xaafadaha ka agdhow xerada ATMIS oo aad u dhismay ayaa istaagay waana laga guuray kuwii la deganaa waxyaabaha aan la yaabay ee aan magaalada ku arkay waxaa ka mid ah in uusan magaalada ka jirin wax maamul ah Mooryaan ayaa lacago baad ah ka qaadanaya ummadda mana lahayn magaalada xarun degmo ama saldhig toona kulli dabcan dadku waa wareysteen waana aragteen waa idin sheegay kulli wax deegaanka jiri jiri meeshaas meel xarun dowladeed oo dadka loogu adeego inta aan ka maqnayn walaal isma jira aslan kuwii dhisnaan waa dumeen bal iska daa magaalada horumarkeedii iyo mugta ganacsiga Saudi iyo dhismooyinka Saudi magaaladii maanta waxa ay kama socdaan dhismooyinkii waaga biyaha ugu tageena maanta hayaan kabab dumay wax la dayac tir male saliga waa dunsan yahay degmo waa dunsan tahay meel dadka loogu adeegay asli ma jiray dadkaas dhaqaale laga qaadan jir bis khalas isbaradaas waxa loogu qaadan jir wax kale oo dadka loo qaban jiray ma jirin salig dadka xoween amnigoodi iyo degmo loogu adeegay iyo maxkamad iyo midna ma ka jirin deegaankaas Sheikh Cabdi Samad Abu Abdirahmaan waxaan kale wax ka weydiiyay taariikhda magaalada Buulamareer Buulamareer kulli waa waxa ka mid tahay degmooyinka gobolka Shabeelaha Hoose ka mid tahay markii kobceeda iyo mootay wax soo saarkeeda iyo fircoonida ganacsi ee ka jira deegaankaas iyo bulshadooda si u furuciyeen waa hore degmo ma ahaan jirin xarakada shabeel mujaahidiin ayaa degmo u magacaawday ayaa u garatay inay degmo noqoto maadaama de la hoos geyn karin degmo kale adeegyo badan iyo mootay kaabayaal badan oo deegaanka buuxisay انت هذا عدو وسن إيمانك هو مجهنتي الجوجين مجال ذا نه اسمه هذا كرئي سعودي ويفافيس مجال ذا وتوسعيسي جناسي هذا كرئي سعودي سوقي هذا وحملنا سوقي وين اللي هي سوق بدر كي الهنجرتي سوق حول إيه الهنجرتي هذا وحمد سيدها وأجر وهنجر هذا معها جناسي وأجر جر جر مش هذا ما أنت كمجرو أنا سوقي حوله تذكر حوالين أمنك ميستان وحوله هذه مشكم أمينايان مركا جناسي هذا غموض لكن مجال هذا حال كذا أنت سوي تاريخيا مجال هذا كله يبا حملنا بقولان سنة لدجنان تول بارك دكمان سبول مرير ومجال استراتيجي ومجال جناسي قبلك الشباب الله سأيال رجينا يا إنش الشيها أي سجبحان حركة الشباب المجاهدين ما أودي أرسنتيني لور يكتجو بها أي فاروجيان ششيها سؤال شاسي وحك الجوابية شيخ عبد السمد جزاك الله خيرا وسؤال مهم عدو إله سبحانه وتعالى كل وطن كده سجملها ضد مسلمين أسكله إله سبحانه وتعالى ودستنا ونقصاره لأنه محير النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تمن ولا قال عدو إله ودستنا ونقصاره وأنا بحدونا إن شاء الله تعالى وحد سألك هو في الند عدو إن مكتهي للنعي تذكر مسلمين تدقال كاتب والمريرك دعي سوى غبقتين هاد سألك هو فلان ما أنت هدي حوين قال وما أنت موت حوجا مسلمين وحوج جرسين لها ما حوجا جب وجرسين لها سألوا مسؤولين تذكر ناس وما غبقتين ساسا وما فرحين وما فرح لهن وحي قول إيجارين قالوا لكن ما أنت ولا الله قوش إيجارين يكون فرحين وتولين كلا صويا عايو وملك سلقة إيمان عايو ودوين كبيرة للتاجين صالح يقول تسيني سائن قول كان لقربين إلهي سبحانه وتعالى أنا عذوق أصدقاء مسلمين هكذا القاضو أنا مركا كولا يهان عذوق ميلا هدو أكو هرسين هاي ماملوذ ودسين مركا وريورتو وهذا شقيان شقيان ودسين سيدو دسين قابك أو شقيسان وشقيان مكاتب مكاتب تأكوبين هاي دقما كستوى دسان تاي ومحكمة دا دسان دعوذي يا حويان وقعاوان وشقيسو أمني حسب ذي يا شقيو قضيه كل هذا شقي يعني ورسين مقطع لقمة بتوانا يابو ما هم الكل شقين جري دقمة دي ورسين أي دقمة دي سلوكه ريجا يا واحد علاس وين أنا وين سمره مارك إن شاء الله تعالى وحي كده منا ده إن شاء الله تعالى وإن الله ما يستر مويان وواحد باللعبه هواي مويان واحد الصوب باللعبه لكن كينا هذا الرادين يا ما تتقود ورسين بجد أنت وش كشقين أنا عسكري هنا إنك أنا موتى مسؤول كأ وإن عسكري أو ديار سنة لسنة بحاول أفيز كجروان مرك جزاك الله خير ما مال مرك الود بتونا ما أهل الرادين يا ورسين سكستبها هاتي مجال دبولا مر الأيا الشري وثلاثة أهيد وحقوس الله بتيع إذا مدى يجان له شري إلا يوم أنت نوحي مجال ذك أروريان ميدت كودا ويكود دبولا عند يردها قماتك أوكع وحنا الصاد علينا يا إن ميدت أروسي ككذب أي سجع عران مجال ذاسه يوجو خريب أود يا رسنا إن بحان تسوى يا دور بحنتي محمد داهر على سو فخور فخور بإسلامي munaasabad lagu wareejinay 18 neef oo geel ah oo loogu talagalay in loo qalo ciidamada xarakada shabaab mujahideen ee weerar ku qaaday ciidamada Uganda ee ku sugnay magaalada Bulmarer ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa ka dhacday Kunya Barrow munaasabadan waxa ka qayb galay culimaadiin madaxda wilaayadda Islaamiga ee Shabeelle Hoose hoggaamiyaal dhaqan iyo xubno kale intaba 18 neef ee geel ah ayaa waxa wareejiyay odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka Shabeelle Hoose gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka Shabeelle Hoose ugaas Ibrahim Maxamed Noor ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay isla markaana wuxuu ugaas ku dhawaaqay in geel 18 neef ah ay walaalada ku wareejiyeen si loo gaarsiiyo ciidamada xarakada shabaab mujahideen ee ka qayb galay dagaalkii Bulmarer ka dhacay ee Ugandaiska dhigta dhiga lagu daray anagu dagaalku waa noo mid muslim gaalo weeye qiyaama ila buunka yarna uu soconaya haday naga tagaan ka harimayno haday joogan dhaafimayno inta ka dib waan ugu deeqnay weelasha furmaha jooga ee degmadeena ee gobolka Shabeelada Hoose ku dagaalamayo gaar ahaan ragii darad salibiinta ee dhigta u daray waan u diyaarinay wax aan loo diyaarin karin wax in lagu farxiyo aanan mudneen wax in loo sheego aanan ahayn laakiin aan maxabanna soo qaaday hadii aan dib u soo dhigi lahayn aan ka badin lahayn laakiin aan nagu dhirigelisay in aan u hor dhigno wixii aan soo hormarinay waxaan leenahay walaalaha waxaan u soo dhiibnay 18 neef oo geel ah oo aan ugu tira galay hilib in hilib looga dhigo walaa wiilashayni aan macallimiinteeni xaafidiinteeni mujaahidiinteeni oo habeen iyo maalin hurdada diiday inay Ilaahay faraali geliyaan gaaladan arag geliyaan diyaarka u ah kuwooda istishaadiga ah kooda in qamaasiga kooda in jeeshka habeen maalin dagaal ku hay gaalada dhamaan waxa ay leenahay diigiin ilaahay waa barakeeyay raggi dardaarta bixinaya shahiidayna dardaartoodii waad fulisen ilaahay ida abuurtayna waad raali gelisen bulshadii muslimka ahaydna waad ka farax gelisen waxaad ogaataan dugsiyadii waa lagu liibaanay diigiin waxaa lagu liibaanay masaajididii ay amiran waxaa lagu liibaanay haweenkii oo xijaabka qaatay waxaa lagu liibaanay muslimiintii oo amiray meel kasta oo kheyr yaalla diigiin meel ilaah kuma bixin haddeerna sii laba laaba haddii aan idinla shahiidno waa idinla shahiidnay haddii aan noolnahay kii nool baan la noolnahay waxaan diyaar u nahay hiil iyo hoobaan diyaar u nahay sida ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi ilaa laga waayo gaalo وحتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلا الله له وإذا جرب تاعنا هاي هدا شهيد إنه كون نقف في أنباس وبهاي هدا نول نهين وإذا جرب تاعنا هاي وها جيلس أرسل ديبني ولاية ذن شبه الله هوسة وليك ولاية الجبر شبه الله هوسة أيان أرسل ديبني وليك الله بركةه وحجوج مركي دجال خود دعائي ماشي دجال خد عيب وحجوجي haddeer nimeeshu ka yimid hadwaanin barakeysana ilaahay u doortay hawshiisina qabsaday annagaana ma akun baanahay garabkiina ku jirna markii aan meel kale u ararno ma ahan meel kale inaan u ararnay shaqo un baan ku maqanahay mar waxaad ogaataan dagaalka garabaan inuu ku nahay gacan midiga inuu ku nahay hortiina hadaana socon gacantiina midiga ayaan ku soconaa waxaad ogaataan inaan idin duceynayno waxaad ogaataan inaan garab taaganahay waxaad ogaataan inaanan idinka seexanaynin haddii idinka seexataan waan seexanaynaa haddii aad hurdaan waa hurdaynaa haddii aad socotaan waa soconaynaa biidnaahi alkariim waxaad ogaataan aabbayaal jiiftay ma nihin awowyaal seexday ma nihin ogaasya seexanaya ma nihin waxaan arki doontaan iyadoo afwaajan afwaajan ogaasyada ay u haystaan raayada oo garbihiina ka dagaalamaya biidnaahi alkariim alyowma maantadan اليوم هو يوم الإسلام اليوم يوم المجاهدين اليوم يوم النقيب نقباء اليوم يوم العلماء الربانيون اليوم يوم ولاية الشبه السفلى الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة السيدة وكالدتك الله يوحى كمده الشيخ أحمد داري وكمده علماء الدين إسلامك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد وعوي أرتمركم بعد الله سبحانه وتعالى إسقى يا فضل إسكله فضل إسنا وحل سوكه بكرمها وحاضتك مؤمنين تأصارا إله سبحانه وتعالى إسقى إيمانه يا رئين وأمري إني الله كبقان وإلي ما دان وحي لفري سيدي الله فرين أولي ما دان iska ilaaliyaan wixii laga reebay dalalka muslimiinta waxaa maray 100 sano waxaa ninkii ugu yar dulmiga gaalada 100 sano ay ka maqan tahay oo wax yar dhiman habeena dhiman ama sanad iyo laba waxay dhimantay ma aqaano inta kala muslimiintu waxay ku jireen ciqaab 400 oo sano 300 oo sano 200 oo sano marka waxa weeyaan waa dhawdahay waqtigii waa dhaw yahay hadii aan bariga afrika u leexdo nin jabhadihii Soomaali galbeeda oo shukri sheekadan la dhigi jiray ayaa waxaa dhacday wuxuu qortay markii laga qaxay 9kii xamar ciidanka Itoobiya ayuu qortay 9:02 ayaa xerada anoo saraakiil sarkaal bay ka dhigeen anoo la socda ayaa waxaan galay wiil xeradii axmaarada ayaan galay xerada ugu weyn irida waxaa ka fadhiyay wiil nin sheekh garku halkaa u joogo sujuuda ku taal aadiyaweyso markuu naar ku ilmeeyay ilin ayaa ka soo daadatay waan tagay oo tuutihii baan iska soo dhigay waan ku soo laabtay waxaan idin wiil maxaa la ooyday oo inta maxaa kugu kalifay oo inaad ooydo maxaa kugu kalifay wuxuu yiri buu yiri waxaan ahaa buri dawladda Itoobiya dad muslimiintii la dagaalamaysay 30 sano anoo jira ayaa la qabtay wiil waxaa la igu xukumay dhagaha aan ku fadhiyo oo meel roob laga gabado aan lahayn oo meel muxuu ahaa qorax laga gabado aan lahayn meel qabow lagaga gabad aan lahayn inaan ku cimrigay uu ku furno oo meesha aan ku dhameystaa laygu xukumo yiri 6 sano ayaa fadhiya 30 sano jiray buuri 6 sano fadhiya waxaan maqlay buuri waxaan la ilmeeyay waan ku gartay inaad Soomaali tahay Soomaalidu baa jihaadkii bilowday baan maqlay waa 90-yadii niman dhalinyara oo khayr Allah siiyay koodi dhintayna ilaahay shahaadiisa ka aqbalo ki dhaawacmayna Allah fayoobayo sida dhamaantood marka wuxuu yiri inaad ii geysaan rabaa 90 sano jira waa 90 sano 60 sano dhagaxaas aan ku fadhiyay markii la isoo qabtay 30 sano jiray marka ummaduhu wayna tamaninayaan waxa la rabaa marka reerka adoo madaxdiisa minjihiisa la iska madhigo minjihiisa la iska madhigo biyaha waad ogtiin waxay uraan markay fariistaan ayay biyuhu uraan marka umbay uraan laakiin biyuhu intay socdaan ma uraan waxa laga rabaa inaan sabirka darti aan ku gaagaarsiino dadka muslimiinta ah iyagoo Soomaalidu wax bilaawa laakiin dad badan ay leeyihiin Soomaalidu ma sabirto midana laga rabaa waa mid ayada waliba aan isku dayno shayga aan sheegayno inaan ku amal fallo anagu aan fulino meel walba aan gaarsiino bishaaraduna way dhowdahayo ma dheera dagaalka Suudaan markuu ka bilowday taleefanno maanaan haysan oo loo sheegay yaa waxaan nidi Ilaahayow dagaalka isaga waxaad ka dhigtaa dagaalkii ehliga ay Soomaaliya ku dhacay oo kale si iyaguna jihaadkii uga soo dhaxbaxo ay dagaalamaan nin Cabdi Waaxid la yiraahdo Nabadoona oo ka socday muxuu ahaa qasax dheer xaggiisa yaa habeensoo qoslayaan hiraabtii ay maxaad ku qosli waxaan xalay ku riyooday buu yiri ciidankii mujaahidiinta oo xamar ka baxay iyo kii Soomaali ka soo baxay oo adisooba isugu yimid baan ku riyooday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala runa nooga dhigo marka waa maxay taasan ku riyoodo oo ku faraxsanahay gulsaag waa wax dhici doona laakiin dad baa wareejin doona oo la wareegaya anaga waxaa laga rabaa in aan u sii sabirno mid ayada waana mid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa uu soo celcelinayo oo ninka Ilaahay ka baqa wuxuu helayaa xoog ummaduhu qabsanayaa horumar buu gaadhayaa aakhiriga adduunba waa ku liibaanayaa waxaana laga rabaa dadaalka inaan sii wadno muxuu ahaa nuqabada iyo nabadoonnada mas-uuliyadda ka saaraa fuliyeena waxaan leenahay wixii cawalka ay qabteen ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri iyo xasanaad allah ka siiyo awlaadoodana saalixiin allah ka dhiga iyo muslimiinta oo dhan dhammaantood in la dadaalo ayaa dadaal dheeraada inaad sii wadaan tahniyad bay idiin tahay laakiin waxaa la rabaa dagaalka dadaal ka sii badan inaad sii wadaan sallallahu cala muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam wasliima sidoo kale sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay munaasabaddan 18 neef oo geel ah lagu wareejinayo kuwa loogu talagalay in loo qalo raggii ka qayb galay dagaalkii buulamarar ka dhacay ee lagu dilay askar gaaraysa 200 oo ugaandhiis ah oo qaarkood ay saraakiil ahaayeen a'uudhu billaahi min ashaitaani rajiim bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa bacd yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala in haadihi ummatukum ummatan waaxida وأنا ربكم فاعبدون وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله في آخر الآية عن آيات كاسو آخرين شو أحمد موضوع وكال يوه انتصارات فتوحات أمد عن إله يسوك كان دبالي جيمانتي إن يهين فتوحات يفرحد للمسلمين جميعا ملك سيتشوغان حركة هي جماعة هي كوح يبسته رفعها إلى هيدة المسلمين تأوسيي وحوي حالة ذو خطر بيجلسة أنا رجين يا إني سنشرين وف لا إله إلا الله وأي كنبتهي إنو سنبسنا إنو كفر حيو خير كي فتوحاتك إلهي إصدوري سبحانه وتعالى شيخ صالح الفوزاني وشيخ أمدة والأول بقى إليه هاي ومانتي أي ماذي أمدة إسلامك أي كتبتي سميتك ماذا وحقوق رهي المسرة بانخفاض دين الرسول وخروج عن الملة دينت إسلامك جهادك يا أمدة يدوني هوس نقطة منك تمنياي وحوي وكبح يا دين ilaahay idinka ma jira kaasi meel kasta oo walaalaha muslimka ay joogaan shahaadanayo tawxiidku ka dhab yahay way ku farxeen wax meeshan ka dhacay noqobada iyo arrimaha iyo halganka ay soo diyaariyeen dhaqaalaha ay soo ururiyeen jazaahumullahu khayran way ku mahadsan yihiin waxayna tusinaysaa ummaddu inay tahay umma waaxida oo jasad waaxida مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. بل ذاتك عامل كان يقول له الدفاع عن إنيهم أي الدليل أطاي أمضوا يضا أمة تعاون مركز هربا وتعاونوا على البر والتقواء قاعدة أطاي بهذا عمل كجهاد جاهي وحويها عمل تعاوني أصلا ما بحركة كوحي ما بذكر تبا وإنه نقضى عمل أمة ذات عمل أمة ذات وإنه نقضى وأنا إن في مال وبيلة وإن فرمها سفي عن لو وقي بغاتان في مال تاريخ هذا أنا أخر إنه قرن سنادي كل حديث وحي كري حلي حروب الزنج وحلورن كري نمك أدون تها ودتك مسلمين تأدون تا توها بترمي تردي بكبتين تردي بكبتين نول بأدون تسوح جارتي بغلال أسيق وأسكا كيفا ما وأسكا راحي سنيا تضباطن قبلوت بأوني كنسا وقربانك وقراعي سادون انتو مشيها هاديك الوالوس وشغين يا سوى حبو قرايو ومؤلف وي هاديك المساج كترا وعبادي سنيا أدون تا مباشغة أدون تا مركز دم تشتدي وعدان يمدوله وحير هذه الوردات كان وأسكا لعنكرنا iskaji jifuni wal baalo shaal ka tagtay nin wax qabsan karo walumaad dadkan ay iska dhicin taga way saarubsadeen dagaalay bilaabeen qarniyay socdaan dagaaladaas marka waxaan maqlaysaa magaalada heblay galeen 20 kun oo gabdhaha ay ka haysan qafashin ummadu waxay ku noqdeen halkaas u galeen qalcooyin bay galayaan noomatay karo la lama dirirto nin waxa sabaxa markii dambe aymadi kamid ah abaasiinta khulafadii أبي سهام سمرك أسوي وابقاتي مقرني الأورنج لي أبو أحمد بن طلحة مس أحمد بن أبي طلحة أبوه أساسه كله وحو أمري غير والبي جبر والبي إسلامي إنه يفرنت الجيزه وحي أهي صور دقالة يا قدرت يلبها ماشى سواء لو وراه إسقاط الله ذا لأن يرد من لها إسقاط تاجين ونلاش وعيك وعلك تاج فرنت ويبحناه فرنت يبا وحي نغطي dad ki tirada kabad siyaas baan nimanka lagu jibin hadda marka la leeyahay qofka ribaadka ku jiraahay ajirkiisu wuxuu soconayaa ilaa qiyaam saaca loo baradinaya ma intii uu qaadan jiray kaliya ma intii uu maalintii heli jiray ma tii uu ilaahay kubcinayo ba ilaa qiyaam saaca uu soconayo sababtu waa maxay ribaadku macaarakada waa ka dhib badan yahay ma la fadhin karo meel qorraxa oo hadii rito biyo lahayn oo baal lahayn oo muciis raggii hadda dagaalamay ninka mid ay sheekeynay وحي دب أن سومري كان عائي وغرحي وكليل وحن وقدر أبير راشن حمد والله ساسول راشن حمد بريس قال لهم ماكو سفر كرغفكم متقنا مركا دي سلاس قال لو ردوا لستاقه إنه هذا فرحة ما وحقوا بحنا يومركي أي حقيقيين نصر إلهي قعنتو ذكو حقيقي لكن هذين مركا رب اللدو لسيقل هاي لأن يرد أن ملاها تابتاقان ودوه تقل هاي نوال بغضاري يهلبوا ربا فتوحاد أيوان ويدو عين لها على كل حال إن سفي عم بعمل أن شوقنا وقف قاضني هذي دعائي هذه إسكس عتي ووحي إلهي إنه قرقار سبحانه وتعالى هبينا ما نلقونه ذاي إنه قبضة المهود أولاد يدي وأن غام بها دقالك كتشرة هي قوائش أوطن لأن يريد وي واحد دقال لما إياه لو ما كالهاري ما نلو كالهاري دون إلهي إذن ما نسوقي دونه قميسي منطقة حبشيدة السليبية إنه دلكين كتلس إنه نولو نفط إنه وجرته arin aan qaadan karno ma nimankaas wax adoonka gumaysta waxa ugu gumaysan xunwe munaasabada dadka qayb galay way badnaayeen laakiinse gabagabadii waxa la waalig walaal islaamiga ah shabeelaha hoose shaqa abdusamad abu abdirahman kaas wuxuu ahaa waalig walaal islaamiga ah shabeelaha hoose shaqa abdusamad abu abdirahman bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wa deen sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh أولا وآخرا نحن نقينا إلهي سبحانه وتعالى نعم كي سفره بضان أو نقول نمعيي وعن قراء الله ما نقينا قوله سحيقي المسلمين تؤلحل سيئي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وعن قراء ما نقينا علماء جزاهم الله خيرا ربانيين تأه كقيب قادنا أي برارجين تأمده وضدك إفسادين فتاوياشي أقدم بي وكلا دم بي يسو ساريين مركي حملضة باللعبات جزاهم الله خيرا حقيقة وحبضا أي أمضى وحكفهمين وحبضا وكمغنا أي هلين وحايدا إن شاء الله تعالى أمها النقينا وذياشا دقنك قبل الشبال الهوسي وما أنت حفلتها نقبشة صابوها odayaasha hadda ugu horeeyay xoolo ay mujaahiddu ku wareejiyeen kuuna uma aha labana uma aha saddexna uma aha markasta iyo aan loo dirin oo wareejin jireen iyagana waa u mahadnaqeynaa kaalinta ay leeyihiin xaqiiqatan ay qaateen iyo cid kasta oo waxa weeyaan jihaad ka socdo kaalin ku leh waa u mahadnaqeynaa jazaahum allahu khayran fikir iyo caqli ku bixinaya sidii ummadda waxa weeyaan dulligaani looga dulqaadi lahaa xaqiiqatan meelaha cadowga laga saaray ninkii tago wax badan ayaa u xaqiiqoobayan ilaa wax badan muta iclaamka laga shasheegaa laakiin qofku shaahid alcayaal markuu noqdo oo meesha tago wax badan inuu la kulmayaa waxaan leeyahay zucamada jazaahum allahu khayran xoolihii aa walaalaha ku wareejiseen waa idinkala wareegnay waqtigoo yaraa iyo dadaalka ay muujiyeen waana ugu mahadnaqeynaa jazaahum allahu khayran ilaahay subxaanah wa tacaala ha barakeeyo meeshii laga bixiyay ina bedel khayr qaba allaha siiyo waxaan rabnaa insha allahu tacaala odayaasha kulley iyo culimmada dhammaystiray wixii dardaaran ahaa ikhwaani kulley waxaa socdo dagaal ayaa socdo oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala la iskiga kor yeelayo ilaahayna waa noo nicoyo xaqiiqatan nimcadaasi ilaahay subxana wa tacala inaan ugu mahadinno waxa aan ku dagaalamayno ma aha xeelad iyo karti annaga alleena ma aha ilaahay subxana wa tacala ayaa dhexal siiyey wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha rama meelaha cadowga lagu halaagay waxaan umalaynaa macaarigta lala gelaayey waxa khasaa'ir gaaraya waad maqlaysin ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiisanaya inuu dunuubtana noo qabanin baryada in la badiyo oo ilaahay subxana wa tacaala la isu bahin bihiyo oo ilaahay loo laabto oo ilaahay talada loo dhiibto ayaana la gudban xaqiiqatan waa imtixaamanna nimcadaasi mugtahay oo ilaahay subxana wa tacaala dhexla siiyey ma noqon doonaa kuwa ku shukriyo mase kuwa kibir ka sii qaado iyo quruur ilaahay subxaana wa tacaala nama kadiyo nimcadaasi nauma kadiyay kuwa ku shukriyna allaha naga dhigo ikhwaani marka jazaakum allahu khayran dagaalkaas socdo oo gaalada ay wada dhan yihiin annagana waxaa la rabaa inaan u wada dhammaano oo qof kastaba kaalintiisa u qaato wayna qaateen laakiin waa iska baraarujin culummada jazaahum allahu khayr har iyo habeen waa taagan yihiin hadday masaajida noqon lahayd haddii meelal iskugu imaada ay noqon lahayd haddii ay noqon lahaayeen meelo kale iyo ijtimaacaad kelimaadkooda iyo waxa weeyaan mawaaqiftooda iyo fataawidooda way caddeeyaan ummad badanna waxa weyaan ilaahay subxaana wa tacaala sab ugu dhigay maanta taxriidka ay wadeen inay camalka ay soo haleelaan marka insha allahu tacaala culummada khayr allaha siiyo iyo nuqobadaba mar kastana way ka qayb qaataan waxaa idin la dardaarimnahaa dadka jamaacada iyo wadajirka inay ilaaliyaan haddii la wada jiro oo dadka isku mid ay yihiin wax badana u qabsoo maayo culummada see sheegtay xaqiiqatan waa sax dagaalka maanta ummadda way ku wada jirtaa xaqiiqatan rag iyo dumar baa lagu jiraa dagaalada hadda ugu dambeeyay dhacayay ama sii hadda ugu dambeysay macrikada dhacaysay ummadda way ka qayb qaateen waxaan lala kulmay oo ragga ay sheegeen markay macrikada dhacaysay dadka tuulooyinka u dhow odhan ayay ka soo yaaceen nin kasta wuxuu heli karo lasoo orday oo qayb qaadan lahaa waxaan aragnay nin wuxuu ka shaqaysan jiray jallaato laba tarmuusa u taallay wax kale ma haysan jallaatadu laamiga la qaaday la orday mootu kula orday ilaa iyo wuxuu la ordaayay 20 kilometer waxdhow uu mooto kula ordaayay ninkaa ilaahay caafiyo mootadee la dhacday ilaahay subxana wa tacaala caafiyo dhaktaraa la geeyey ninkaa duhdi uu bixinaya wax kale ma haysanin jallaatada uu haysto ku ganacsanay wallah maanta inaana gadanayn yidhi qof kasta oo mujaahid ka hormaado ku dhejinaya haddaba intuu tabartiisa eeleekeed marka taa waxay tusinaysaa ummadda ina mugtahay dagaalka ay ka wada jiraan ha sheegin dee gabdhaha iyo mugtahay ganacsada waddooyinka la taagan gawaaridooda iyo caanaha iyo dumarka la ordaayaan wax la xisaabi kara maaha ilaahay subxana wa tacaala ha barakeeyo marka in la dadaalo oo la bishaaraysto insha allahu tacaala gaalada way jabeen wax yaraa u haray adkaysi iyo sabar iyo alle ku xirnaa mise waxa weyaan nooga dhiman ilaahay subxana wa tacaala waxa weyaan aan ku xirnaano mar kastaba maxaa yeelay maalmihii hadda dagaalka ay socdeen dadka masaajida bulaana ka yeeraya alla la baryaay meel kastaba waxa weyaan waxaa ka yeeraya masaajid codaa ka yeeraya oo ilaahay subxana wa tacaala lagu baryaayo ducadana ilaahay subxana wa tacaala noo aqbalay marka aan sabarno insha allahu tacaala ilaahay xirnaanshihiisa aan xoojinno boorinta ummadda la boorinayo ayaan laga daalin suu sheekha sheegay alaana bada alqitaal haddaa mugtahay loola soo baray tumanaya soo maha dowladaha safka hore iyo etoobiya oo taariikhdeeda ee dadka yaqaanaan oo laga sheekeynayay ayaa hadda soomaaliya usoo baray tumanayso oo kuwa murtidiin ah oo ummadda gatay ee dadka uga dhigaayaan niman waxa weeyaan wax u qabanaya uga dhigaayaan laakiin nasiib wanaag dadka soomaaliyeed way yaqaanaan taariikhda etoobiya dad maanta lagu gaadi kara ma aha Ethiopia Soomaali way yaqaanaan waligood anaga carruur laga sheekeyn jiray balki Ethiopia oo waxba aan gelin laga sheekeyn jiray oo daas oo jihad uu jirinba Soomaali marka naceeb ayaa ku beeran Ethiopia naceebtay falin alhamdulillah ilaahi u mahadnaqayna marka taxriidkii umada waxa la baraarujinay yaan laga daalin jazaakum allah khayran sida marka aan wada jirna hadda oo loo wada socdo qof kasta wakaalintiisa qaato jazaakum allah khayran oo daas wada daalin ilaahi ha barakeeyo iyo way yareysteen laakiin anagana lama yaro way badantay xaqiiqatan waxa ay keenin aad bay u badan tahay haddana uu ma horeeyso oo aan sheegay in badan odayaasha jazaakum allah khayran kaalintooda way qaataan culimada sidoo kale way qaataan yaan la daalin alla barina hal badiyo intaas ayaan rabin aan dhaho hada wa billahi tawfiq wa sallallahu salaam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kulan lagu bogaadinayo weerar subax ka dhacay deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud halka oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dawladda federaalka ah ayaa waxa lagu qabtay magaalada Ceelbuur hoggaamiyasha dhaqanka qabaailka iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabadda ugaas Ciise ugaas Maxamed oo ah ugaaska Beesha Maxamed Hiraab ama Duduble ayaa kelmad ka jeediyay kulanka bogaadinta ah Ilaahay baa maad iskale mar walba Allah subhanahu wa ta'ala ayaan maad celiheyna maadaas la kadib hadalkii haddii cilmi ahaa iyo haddii aqli ahaaba waliga ayaa dhameeyay anaguna insha Allah bidnillaah kariim waxaan la kugu dhiibaa waa taakiid horta hadii aan qodobada kala qaado shirka wada tashiga bariga Afrika ee odayada iyo maarta culimada ah wax kasta sidii sheekhu u yiri oo Ilaahay lagu raali gelinayo cadawgana lagu arga gaxgelihay waa soo dhaweeyna insha Allah bidnillaah kariim Allahu Akbar Allahu Akbar waxaan ognahay rabitaan iyo jacayl dadka muslimiinta tiisa cadawgu uma fadhiyo waa gaala ku tashatay dalka iyo dadka iyo diinta inay dhalan gadido cadawgu intuu tashaana in loo tashado waa wax muhiimad ah aqliyan iyo sharciyan intaba taas waxaan ugu gudbahayaa inaan ku sii fogaado ma rabo wax kasta oo cadawgu argagax gelihaya ilaahayna lagu raali gelinayaan diyaar u nahay insha Allahu bidnillaahil kariim intaas kadib falka dhacay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay muslimiinta ku guuliyay cadawguna oo maarka jabku ku gaaray waa arin farxadeed leh waa guul u soo hoyata muslimiinta waa waxaan jecelnahay inay subax walba ku kalahaan cadawga waa waxaan jecelnahay Ilaahay idinkiisa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan weydiisayna Ilaahay inuu jabkaas u labanlaabo subax walba waa soo dhaweeyayna waxaan leenahay ragii mujaahideenta aha ee maaragta ku dhaawacmay Ilaahay ha caafiyo kuwii maaragta shahaadada ku helanay Ilaahay shahaadada wax ka aqbalan leenahay inta maaragta aan hadda ma ku fadhinane iyo inta codka naga dhageysanay waxaan leenahay waa garab istaageyna wax kasta oo cadawga lagu la dirir doono insha Allahu bidnillaahil kariim intaas kadib hadal buu ogtahay waxa la yiri waa 100 iyo 100 ma rabo inaan maaragta 100 kiisa aaday 100 inaan ka taabtaan rabaa insha Allahu bidnillaahil kariim dagaalkuna maanta Soomaaliya jaamacad ay soo wada baxday qaasiyadan dadka muslimiinta waxay maarta baraatiga ay ku qaateen Soomaaliya baraatiga ay soo wada baxday oo jaamacad ay soo wada baxday 3 sano xabad dhaxtaagnay dadka muslimiinta si baraatiga oo marka u qaat waxay qaateen dadka gaalada raacay oo safka gaalada ku jiraa waxa gaaladu ay wadaa inay sax yihiin waxaan leenahay sax ma waxa sax Ilaahay kitaabkiisa la raac waxaan leenahay kasoo har galabta sheegideedu looma ahan wax badan aan ku xilcelin waxa la yiri naftu intay joogto la tacaalna waa jiraa qof kasta oo codkanaga maqle waxaan leenahay Ilaahay u toobadkeen kasoo laaba cadawga u soo laaba islaam ku soo laaba Ilaahay kitaabkiisa inaad iska rabtaajin ayagana intaasan u sheegaynaa cadawga horaa loola hadlay haddana waa ku sii noqonaynaa inta naftu ay nagu jirto dadka muslimiinta ah ma ogola in la dhalan gadiyo oo diintooda iyo dhaqanka muslimiinta Soomaaliya in la dhalan gadiyo ma ogola Ilaahayna waxaan weydiisaynaa galabta waa salaad casir aan soo dukanay baydka Ilaahayna hor fadhinaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa cadawgaas asaga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu jibin ku dhufto uqaasa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala guusha inuu muslimiinta siiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisaynaa jab ku dhacay inuu u ku jibaaro Ilaahay weydiisaynaa afayanka odayaasha dhaqanka islaamiga ee Galgaduud nabadoon Mas'uud Xasan ayaa isaguna halka ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama ajma'iina wa ba'd alxamdulillaah ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نقدر دقي ضد مسلمينا سو كان هل كان قلبت أنجو كل نقبو سنين حملة بولا مرير إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا سوسق ناطي مجاهدين تجمعه ذك عذابي نمنك كفار تأهي أيوان ليسك سو آدي ضل مسلمينا إن ضد دين تودا يدل كودا يدد كودا بعدين جمادان ويمدي جاهدين تأيا جمادي أيا جنا إلى إبام هذا إسكال سبحانه وتعالى بفضل الله إلهي سبحانه وتعالى أياكم حسن جمع مجاهدين تكو عذابي وحالين هاي أمضى مسلمين تعمل كستي جوعان وفرح قليين مجاهدين تمارو البي جوعان وفرح قليين إلهي سبحانه وتعالى أيا جنا وحالين هاي أفرح قليو ما أنت آخره كأني شهيدنا شهادي سائل سبحانه وتعالى كأقبل أيان لينهاي أي دباب الله هايين يوح الله لوح ما شيء لي مدينة ضدك مسلمين تكوج ماذا ين إلهي سبحانه وتعالى أي قعمه مجاهدين تجلي أي جن كوع ذابي إلهي سبحانه وتعالى أي أقوم هذين إن إلهي سبحانه وتعالى أي ويدسنا كوع ذهرنا إن مجاهدين تإلهي سبحانه وتعالى أو قعمه ذكوع ذاب إن شاء الله تعالى وين سجى ين أيقنا ويأجيهن annaguna hadaan ahay muslimiinta joogto gobolka Galgaduud oo galabta barxadaan isugu nimid degmada Ceelbuur waxaan soo dhaweeyneynaa xamladaas ka dhacday Buulamareer oo gaaladaas ay ku laatay ayaan soo dhaweeyneynaa maanta umada farxada la wadaagayna muslimiinta meel kasta ay joogaan insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadda iska leh ayagu hadda ma moodeyn inay waxay rabeen wadanka gaalnimo ay u gacan geliyaan ayaa loo soo tababaray loona keenay ee dalkan anaga iska leh diintan ay nagu gumaadeena anaga iska leh ma ay nagu yimideena anaga iska leh waxa ay nagu haystaan waa diinteena ee meeshan wax kale ka soo dooneen ma haba yaraatay ma jiraan maxamed cali gacal haaji roog oo ka tirsan odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka Galgaduud gaar ahaan ka dhashay beesha Waasle ayaa kamid ahaa dadka munaasabadan bogaadinta ah lagu casuumay taa oo lagu soo dhaweeyay weerarka cadmada xarakada shabaab mujahideen ay ku qaadeen deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud halkaas oo ciidamo badan lagu laayay hubiye gaadiidna lagu furtay bismillaah horta ilaahay baa mahad iska leh hadaan ahay Galgaduud wilaayada Galgaduud waxaan beriga qaadanay ku faraxsanahay her iyo habeen aan u taaganahay naf iyo maalna ku baxayna saqir iyo kabiir rag iyo dumar saan uga koobanahay waxaan naf iyo maal ku bixinayna oo aan ogolnoon qaadanay shirki bariga Afrika ee dowlad islaamiga ay daadihiinaysay ee cadawga Soomaaliya looga tirtir lahay ka hadlaysay ee ka arisatay go'aankeena soo saartan qaadana asagoo nusxaan lahayn garabkaana ka rugna Allahu Akbar Allahu Akbar waxaan leeyahay gaalooy aqligiinu waa gaaban yahay waxaan idin ka tusaynaa dooli ya shiray dooli shiraa inta qabtay oo wuxuu yiri mukulaal sidaan yeelayno hal sheego jifrad niki la dhig jiro dooliga madax ka haya wuxuu yiri mukulaal ma taha mukulaal kooraan ku xireyna gambaleel haday soo koorisona godadkan kala galeyna go'aankaas ay qaateen gaalo go'aankaas qaateen waa halkaas dalka Soomaaliya diinta aan ka tirtirno muslimiinta aan leeyno waxa idin ka maqnaay shirki dooliga ka maqnaayo dooliya mukulaalugu xiri raba koor ya muslimka dalkooda u dhashay ya la dagaalami raba ilaahay subhaanahu wa ta'aala duliyo dushiidan ka saaray ilaahay guusha muslimiina u siiyay ilaahay baa garabkayna ah xaq baan ku dagaalamaynaa maadin koox xulufa oo baadil ku dagaalamayo ilaahayba jahannamo idin diyaariyay ibliisna idin hoggaaminayo beriga waxaan rajaynaynaa taariikh xumada idin haysato waa hordhici baaqigana ila insha Allahu mawlana Soomaaliya waa dad diineed waa dad ayagoon waliba raayada tawxiid haysanoo dadnimo kaliya ku dagaalamaya ayaa arka Afrika loo yiqiin beriga xal loo aqoon karaa ayagoo raayada tawxiidka u boobanayso ee la ilaaha illallah ku dagaalamaya waxa la dhigi karaa ararki Afrika ararki Afrika waxa ay u socdaan gaalo ee abuur bedelka ay noo soo aadeen Soomaaliya waa diiday waa dad diineed waxaan leenahay gaalo isbahaysta صومالي عيدو كفلان موحدين تصومالي عيدو كفلان إن شاء الله مولانا وكعذاب كين سيد أبره لو هلاقي أبره سيد لو هلاقي وك لو هلاقي إذا كين وك أسقوا لقطة تاجي أيقوا قفور رواوين أضافر بيرك الجود دلي أيضو قبته وأكو صح يا لما هو هاي براه بالشدة وعند الله أنها قالوا ذلك صومالي وهاسكله ضد مسلمين ضد دين هذا أسكله ضد جهادي هذا أسكله إلهي سبحانه وتعالى هجرب كين تاجد ما قلاده إنه مشارك لنا هذا الدنيا ده كوجا ديسان يا هبرين دلفها أو حسن جرجرته وسجوده سجود فلسة هذا كان صومالي وهذا كم قشة خرنيه وهذا ركتنا هكوب اقتننا يسكتك لنا حسن جرجرته وعن كلنا حقا جواده ركتي waxaad gaala keentay maraykana been idin soo sheego idin yiri al shabaab koor lagu xiro yaa ku xiraayana shirka kuma darinina waa dooliga mujeedaa yiri mukulaal koor ku xireyna ma dooliya mukulaal koor ku xiri kara islaam iyo gaala iskuma aadaan allah macayna waxaan ku dagaalamayna oo wadada xaq ahayd waxaan leenahay muslimiina sabra dagaalka saaxada jihaadka ku sabra waxaan rajaynaynaa afriko in jihaad ku gaaro haddana uu ka socdo waxaan leenahay raga riwaadka ku jiro cadawga ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa macayna yowna noo si daadahin fooda aan darno insha allahuna bishaan hadda socota waxaan rajaynaynaa oo inta kufaartu inay badato binasrillaahi inuu noo yimaado gobolka galgudud in gaal roga laga waayo raayida tawxiidka hortayna ka babanaysa cad iyo madowgaana ilaahay uu kor ka dhigo waxa kaleentana ilaahay daaquudka uu laayo marka waxaan leahay hal shir baan ku gabangabeyna dadkeenu waa dadiloho Soomaaliya suufiyada waaqid dhilho nagula gaada tawxiidka naga xadaaya maayna dad asal diin u dhashaanahay dad ilaahay rasuulkiisa jeclaanahay dadkeenu waa dadiloho marka halkaas aan ku soo gabagaynaynaa jazaakumullaahu khayran hurdada aan ka kacno u shana aan qaadano gaala waajibtay gabagabadii kulankan lagu soo dhaweynayo weerarkii misagoway ka dhacay waxa ka hadlay waligi walaal islaamiga ah ee galgudud shaq abdullahi abu khalid awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaa u maadcelinayna allahii nagu karaameeyay nagana hanuuniyay islaanimada nagu sharfay ku dhaqanka shariicada islaamka waqtigaasi qaaligaana soo gaarsiyay naga mid dhigay dadka hooshaasi iyo dacwadaasi jihaadkaasi wax ku mushaarakeynaayo ilaahay baa ugu mahadcelinayna subxaanahu wa ta'ala badallahi dhamaan xuduurka ama dadka soo qaybgalay kulankan jazaahumullahu khayra aljazaa gaar ahaan dadkii dareenkooda islaamiga muujiyay oo kalimada jeediyay mowduuca markaas taaganna ka hadlay jazaahumullahu khayra aljazaa saad ogtihiin waxaan joognaa maanta kulan looga hadlayo runtii laba qiibood ama laba bandi mid waxa waaye farxadda ama aakhiru intisaaraat goolihii ugu dambeeyay dadka muslimiinta ay maqleen oo loogu bishaareeyay aan kala soconay runtii walaalaha ciilaamkan ay soo tabinayeen ee ummadana taleefannada iyo xiriirada taleefannada ay ku jireen ay dhageysanayeen oo la soo bishaareynayay qaybta labaadna soo dhaweyn aan soo dhaweynayno aan ayidayno aan garab taaganahay kulankii wadatashiga ahaa looga hadlayay arrimaha jihaadka bariga Afrika oo bisha dan soo dhaafnay soo gabagabowey kaasoo ciwaankiisa ahaa at-tasaddi lil ghazw as-salibi wa nasara al-habasha oo runtii bayaan iyo fatawaan ku soo baxday inaan soo dhaweyno runtii anagoo aad iyo aad ugu faraxsan ayaan u joognaa munaasabad noocaas aan taaganahay walaal yasaad ogtihiin qodob ka hor bisha dhacday mujaahidiinta bariga Afrika waxay weerareen ama weerar ku akeeyeen saldhig ay leeyihiin soo duuliyaasha wadan ku soo duulay gaar ahaan nimanka la yiraahdo Ugandeeska oo gardarada iyo xadgudubka wadanka meel kamid ah ama meel kamid ah joogay jaydiinta ay weerareen gaar ahaan qaacidada ama saldhiga kiyeelay meesha la yiraahdo Buulmareer oo ka tirsan wilaayada Islaamiga Shabeellada Hoose. Runtii weerar culus meeshaasi malxamad adag ayaa ka dhacday. Mujaahidiinta ayagoo fulinayo awaamirta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa meeshaas Ilaahay u tala saarteen, fadribuu fawqa al-anaaqi wadribuu minhum kulla banaan. Nimankaasi lix xisaabtankooda rasmiga ah ay muteysteen ayaa mujaahidiinta kala xisaabtameen. Fa fariiqan qutiluu wa fariiqan usiruu, qaar ka mid ah waa la laayay, qaar ka mid ahna ayagoo noola la soo qafaalay. Mujaahidiin meesha galay waxay shaafiyeen qolobta muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan wilaayadka Islaamiga. Allahna subxaanahu wa tacaala maqsadkaasi, hadafkaasi wuxuu ka dhigay hadaf aad iyo aad u weyn. Qaatiluuhum yucadibuhum allahu biaydiikum wa yukhzihim wa yansurkum calayhim wa yashfi suduura qowmi mu'miniin wa yudhib ghayda quluubihim. Maanta dadka muslimiinta ah, dadkii cudowgaas dhibaatada badan u geystay oo laga hadlayay, iyo inta kale muslimiinta ah, dareenka ay la wadaageen ishaaradaas meesha ka soo dhacday runtii wax la koobi kara maaha. Mujaahidiintu waxay saydareeyeen saldhiggii asaga ahaa si kaamil ah dhammaystiran ayay ilu wareegeen. Mujaahidiintu waxay kala qaateen ama ay maaragtay la wareegeen dhammaan wixii xub ah oo aalad militari ah, saanad militari ah, wax la gubay iyo wax la qaniimaystay ee Ilaahay fadligiisa laga dhigay. Allahu akbar. Maalintaas markaa maalin waaweyn oo lil muslimiina wal mujaahidiin, oo maalin aad iyo aad ugu culus, yowman casiir cala saliibiyiin. Nimanka soo duuliyaasheena maalin murugu ah, maalin midow ah waa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wax badan marka in Ilaahay ugu mahadcelino summa mujaahidiinti naftooda horay oo talxidaasi galay, diinta Ilaahay u gargaaradeed u galay. Jazaahumullahu khayra jazaa ayaan leenahay. Waxaan kale leenahay tilka aljuyuushu allati ishtaaqat ilaa nuzulin cinda alilaahi wa biliimaani yattasimu in kabbaru irtajafa asulbaanu wartacdad furusu lakaasirati wanqaadad laha alumamu kam maratan xafida taariikhu wa cizatuhumu famaa taxamalaa raqun walaa qalamun falqaadisiyatu walyarmuuqu tusbiquhum wamu'tatu wa tabuuqu lkhayri taqtadimu. Raggaasi marka jazaahumullahu khayra jazaa, macrakadaas waxay ahayd merihii shirkii bariga Afrika oo waqti dhow dhacay, merihii soo bilowday gubaabadii iyo ducudii iyo wadajirkii imadnimadii meeshaasi ka dhacday, oo maaragtay min jadiid faraxdii horay u jiray, bishaaraadkii horay u jiray, oo runtii raacday oo adkaysay anta dhammaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in noo dhimaystiro subxaanahu wa tacaala. Qodobka ku saabsan kulanka ijtimaaciga oo runtii dadka ummadda hindheeda ah, waxgaradkeeda ah, qiyaadadii, culimadii, ducaadii, mashaayikhdii iyo waxgaradkii ama dhaqankii ummadda Soomaaliyeed wilaayaadkii Islaamiga, kulankii ay galeen oo kulankii labaad ahaa, ummadda masiirkeedana looga hadlayay. Waa dhegaysateen ama waa daawateen intiina badan, wax la koobi kara maaha meeshaasi. Maaragtay waxyaalihii oo xumbaarsanaa kulankaasi, dadka muslimiinta ah dareenkooda aad iyo aad u soo jeediyey ummadda inay leeyihiin hoggaan ku fikirayo masiirkooda adduunya iyo midka aakharaba, labadu ku fikiraa inay jiraan oo naftooda runtii ayadoo wadci kasta oo lagu jiro markaas, haddii nabad ay tahay iyo haddii col uu jiroba labadaba, oo marna ka leexinaynin hadafkooda inay jiraan ayaa lagu ogaaday. Oo waxaan kale runtii ka soo baxay guud ahaan in la adkeeyo jihaadka socdo iyo halganka ummadda maaragtay isticmaarka iyo maaragtay gardarrada looga soo duulay oo maaragtay bariga Afrika in laga dulqaado. Jihaadkaasna marka laska ballansaday ballantii lasoo adkeeyey istibraariyatul jihaadi wal kifaax, runtii Sharqi Afriiqiya ayaa maaragtay go-aan ka soo baxay iyo dareenka meesha yaalla iyo ragga hadlayay kelimaadka lahaa waa maqlayseen. Dadkii marka xuduurka ahaa meeshaas ka qayb galay, ummadda maqashiyey ama uu soo fikiray qodobadii aan maqlaynay iyo fataawadii soo baxay, runtii waxaan u leenahay fiikumul macaali yustallaahu binuuriha akhlaaqu sidqin kulluhunna yamiinu. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. kaasi wuxuu ahaa waaligii walaal islaamiga galgudud Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid. Inta ayaan igasii ku soo gabagabeynayna barnaamijkan waxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqashan. Intaanu barnaamijkan la mid dib ugu kulmayna insha Allah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. fakhurun fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami.